2020. PKN Orlen, marka Lotto oraz Enea. Trzymajmy kciuki za naszych. Jesteśmy jedną drużyną. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, wtorek, 3 sierpnia, jest 18. Czas na serwis trójki. Ma go dla Państwa Karolina Kozińska. Posypały się medale w Tokio. Do pełni szczęścia zabrakło tylko awansu siatkarzy. Wariant Delta dominuje. To już 80% aktualnych zakażeń koronawirusem. To jedyna taka impreza poświęcona teatrom, telewizji i radia. Festiwal Dwa Teatry zaprasza do Zamościa. Posypały się medale na igrzyskach w Tokio dla Polski. Wszystko zaczęły dzisiaj nasze kajakarki. Srebrny medal zdobyły w wyścigu na 500 metrów. To Karolina Naja i Anna Puławska. Potem po brąz w zapasach w stylu klasycznym sięgnął Tomasz Michalik. Rzut młotem kobiet był już popisem naszych lekkoatletek. Anita Włodarczyk, mistrzynią olimpijską. Malwina Kopron z medalem brązowym. Dla Anity Włodarczyk to już trzeci złoty medal olimpijski. Jest jedyną kobietą, której taka sztuka udała się 3 razy z rzędu. To, o czym marzyłam, żeby zdobyć po raz trzeci złoty medal olimpijski z rzędu. Dzisiaj to się stało. 78-48, bodajże chyba drugi wynik, jaki uzyskałam w historii na Igrzyskach Olimpijskich. Bo w Rio, wiadomo, to był kosmiczny konkurs, ale wynik jest nieważny. Najważniejszy jest złoty medal i cieszę się, że po tych 2 latach przerwy wróciłam z powrotem na szczyt. Kolejną klątwę ćwierćfinału zaliczyli nasi siatkarze, którzy przegrali z Francją 2-3 i nie awansowali do półfinału Igrzysk Olimpijskich. Liczba zakażeń koronawirusem w Polsce idzie w górę. Minionej doby potwierdzono 164 nowe przypadki zakażenia. Zmarły 4 osoby. Jak mówi rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz, do tej pory w Polsce potwierdzono 305 przypadków wariantu Delta, który jest wyjątkowo zaraźliwy, przenosi się jak wirus ospy wiecznej, błyskawicznie. W ostatnich 4 tygodniach ten poziom procentowy obecności wirusa w próbkach, które są sekwencjonowane, to jest już granica 80%. Wariant Delta jest wariantem bardzo transmisyjnym i jeżeli mówiliśmy wcześniej przy podstawowym wariancie koronawirusa, czy nawet przy wariancie alfa, że jedna osoba może zarazić 2 osoby, 3 osoby, to w tej chwili możemy mówić, że jedna osoba jest w stanie zarazić do 8 osób. Do tej pory w pełni zaszczepionych jest ponad 17,5 miliona Polaków. By mówić o odporności zbiorowej, potrzeba 26 milionów osób w pełni zaszczepionych. Miał ponad 2,5 promila alkoholu, pełnił dyżur od kilku godzin i w takim stanie przyjmował pacjentów. Lekarz ze szpitalnego oddziału ratunkowego w Chojnicach został odsunięty od pracy, po tym jak pracownik szpitala zgłosił sprawę na policję. Mówi Justyna Przetarska z Komendy Policji w Chojnicach. Policjanci podjęli interwencję w szpitalu po tym, jak otrzymali zgłoszenie, że jeden z lekarzy dyżurujących jest prawdopodobnie pod wpływem alkoholu. Mężczyzna ten decyzją dyrektora natychmiast został odsunięty od pełnienia obowiązków służbowych. Lekarzowi za narażenie pacjentów na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia grozi do 3 lat więzienia. Brytyjski premier Boris Johnson spotkał się na Downing Street z liderką białoruskiej opozycji Swiatłaną Cichanouską. Potępił łamanie praw człowieka przez reżim Aleksandra Łukaszenki i zapowiedział potrojenie wsparcia finansowego na rzecz tamtejszych ruchów obywatelskich. Z Londynu Adam Dąbrowski. Demokracja, prawa człowieka i rządy prawa. Narody białoruski i brytyjski zgadzają się co do wartości fundamentalnych, pisze w komunikacie Downing Street. A liderka białoruskiej opozycji mówi, jak ważne jest takie wsparcie. Nie tylko dla niej. Wiem, że w każdej chwili ja mogę zniknąć, ale muszę działać dalej. Jestem odpowiedzialna za przyszłość mojego kraju. Kancelaria premiera Johnsona podkreśliła dziś, że w tym roku 3-krotnie zwiększyła pomoc dla białoruskiego społeczeństwa obywatelskiego. Swiatłana Cichanouska dodała jednak, że ze strony krajów Zachodu potrzebne jest jeszcze więcej presji, więcej aktywności i kreatywności. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To jedyna impreza w Polsce poświęcona teatrom, telewizji i radia. Festiwal Dwa Teatry zaprasza w tym roku do Zamościa. Łącznie widzowie usłyszą i zobaczą kilkadziesiąt spektakli, słuchowisk, a także spektakli telewizyjnych. Jak mówi prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska, Zamość to miejsce idealne do prezentowania najlepszych słuchowisk radiowych. Festiwal Dwa Teatry ma bardzo długą tradycję, Teatr Polskiego Radia, prawie blisko 100-letnią tradycję. W związku z tym ta zmiana miejsca spowodowana jest tym, że właśnie chcemy, żeby takim wspólnym wątkiem tutaj łączącym te wszystkie słuchowiska była tradycja, była historia, było dziedzictwo. Zamość jest właściwym, najwłaściwszym do tego miejscem. Festiwal Dwa Teatry odbędzie się w dniach od 17 do 20 września, a szerzej o atrakcjach tej niezwykłej imprezy w trójkowej audycji zaraz po serwisie.

patrzę na mundurowe dziwolągi. Czy byłeś kiedyś u nas? Na dworcu w nocy jest tak brudno i brzydko, że pękają oczy, oczy, oczy. Polska, mieszkam w Polsce, mieszkam w Polsce, mieszkam w Trzynaście minut po godzinie 18:00. Proszę Państwa, na w Kijowie znaleziono dziś zwłoki obywatela Białorusi, aktywisty białoruskiego Witalija Szyszoła, który zginął w poniedziałek, zaginął w poniedziałek, a o tym poinformowała lokalna policja. Powieszone ciało znaleziono w jednym z miejskich parków nieopodal miejsca zamieszkania działacza. My przenosimy się teraz do Mińska, gdzie jest nasz korespondent Włodzimierz Pac. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Jak się komentuje na Białorusi tę sprawę? Znajomi Szyszowa deklarują, że nie wierzą w to, że odebrał on sobie życie. Barzena Żołdź, dziewczyna białoruskiego aktywisty, jest przekonana, że jej partner nie popełnił samobójstwa. Kobieta powiedziała, że w ostatnim czasie był on taki uważniejszy, obserwował, jakie samochody podjeżdżają pod blok, gdzie mieszkają, kto z nich wychodzi. Natomiast przedstawiciel domu białoruskiego na Ukrainie, Juryj Szczuczko, powiedział, że na twarzy aktywisty miały być widoczne ślady pobicia. Zaznaczył, że działacze domu białoruskiego byli informowani również przez ukraińskie służby bezpieczeństwa o tym, że na Ukrainę mieli przyjeżdżać przedstawiciele białoruskich służb specjalnych w celu fizycznego zlikwidowania aktywnych członków organizacji. Jednocześnie tutaj białoruskie media cytują jednego z międzynarodowych ekspertów dziennikarstwa śledczego, który powiedział, że w środowisku białoruskiej opozycji na Ukrainie, w Kijowie, zadomowili się przedstawiciele rosyjskich służb specjalnych i ten ślad właśnie działalności rosyjskich służb specjalnych w środowisku ukraińskiej białoruskiej opozycji na Ukrainie też trzeba będzie zbadać. Natomiast liderka białoruskiej opozycji, Swiatłana Cichanouska, oświadczyła właśnie po znalezieniu tego aktywisty martwego w Kijowie, że Białorusini nie mogą teraz być bezpieczni nawet za granicą. A czym on się zajmował? Co on takiego robił? Na czym polegała ta jego działalność? Witalij Szyszoł to zwolennik białoruskiej opozycji. On wcześniej nie był działaczem politycznym w ostatnich latach. Zaangażował się natomiast, był blogerem, zaangażował się w tą działalność polityczną no, na fali tego ogólnego wzrostu, powiedzmy, takiej opozycyjności Białorusinów w roku ubiegłym, gdy odbywały się te wybory prezydenckie. On był, uczestniczył w Homlu, gdzie mieszkał, to na drugie co do wielkości miasto na Białorusi, na południowym wschodzie kraju. Uczestniczył w kilku demonstracjach, był zatrzymany i potem on wyjechał na Ukrainę i tam założył dom białoruski. To taka społeczna inicjatywa pomocy Białorusinom, którzy wyjeżdżają ze swojego kraju właśnie ze względów politycznych i dom białoruski pomagał tym Białorusinom, którzy znaleźli się właśnie w potrzebie na Ukrainie. Także to był taki społeczny działacz, można powiedzieć, patriota białoruski. To jest jeszcze jeden temat, o którym możemy porozmawiać, bo białoruska biegaczka, o czym dość głośno w Polsce, wystąpiła o azyl i to do naszych władz właśnie zaapelowała o ochronę. No, jak bardzo się to komentuje właśnie w Mińsku? No tak, rzeczywiście białoruska lekkoatletka Kryścina Cimanouska podczas pobytu na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio skrytykowała białoruskich działaczy sportowych. Zaraz potem kazano jej się spakować, wywieziono na lotnisko, skąd miała wrócić do kraju. Biegaczka wyraziła obawy o swoje bezpieczeństwo po powrocie na Białoruś i poprosiła najpierw japońską policję o pomoc, a potem zwróciła się w ambasadzie Polski w Tokio o wydanie jej wizy humanitarnej. Taki dokument otrzymała. No i prawdopodobnie już nawet jutro przybędzie do Warszawy. Jej mąż Arsenij właśnie wyjechał też na Ukrainę. Powiedział, że popiera działania żony, będzie ją wspierać i w niedługim czasie też zamierza przyjechać do Polski. Natomiast białoruskie media państwowe krytykują postawę Kryściny Cimanowskiej na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio. Komentator gazety SB Białorusi Wodnia, to gazeta będąca organem administracji prezydenta Białorusi, pisze, że nie trzeba spekulować na temat tego, czy zachowanie Kryściny Cimanowskiej to zaplanowana, prowokacyjna akcja, czy nagły obłęd na tle tokijskiego upału. Publicysta pisze też, że wystarczy spojrzeć na moralną i etyczną stronę sprawy, a Cimanowska pojawia się tutaj właśnie według tego publicysty w obrazie nieobrażonej wróżki, ale raczej Frankensteina. To straszny samolub, napisał komentator reżimowej gazety. Z kolei niezależne media zwracają uwagę na to, że właśnie białoruska biegaczka uzyskała polską wizę humanitarną, a wcześniej kilka innych krajów, m.in. Czechy, Słowenia, Słowacja, deklarowały jej pomoc. Gazeta Nowiny internetowa cytuje premiera Mateusza Morawieckiego, który powiedział, że polska ambasada w Tokio zapewniła Kryścinie Cimanowskiej bezpieczeństwo, a w razie potrzeby Polska zapewni jej również możliwość kontynuowania kariery. Tak czy inaczej, no raczej pewne, że Krystyna Cimanowska spotka się ze swoim mężem, który też z Białorusi już wyjechał właśnie u nas, właśnie w Polsce. Bardzo dziękuję. Z Mińska nasz korespondent Włodzimierz Pac. Za pierwszym razem nie bolało mnie. Głupi wierzyłem, dałem ci się zwieść. Za drugim ledwo powstrzymałem zew. Trzeci dał pewność, że nie zmieni się. Ty dobijasz mnie tak, kiedy próbujesz grać. Nic tu po mnie, nie. Każdy dzień więcej wart, ty nie wciskasz mi kolejnych kłamstw. Ja przecieram oczy, nie wierzę w twoje łzy. I coraz bardziej obcy tu mnie w sobie ten krzyk. Kłamiesz, kłamiesz, nie pozwolę ci tak. Popijałeś krew. Za jakie grzechy mam widywać cię? Nie ja wciskałem łapy tam, gdzie chcę. Wszystko, co miałem, zagarnąłeś, więc teraz rad sobie sam. Przestań błagać i łkać. To zły moment jest. Było cię na to stać. Teraz stać będziesz zupełnie sam. Wciąż przecieram oczy, nie wierzę w twoje łzy. I coraz bardziej obcy tu mnie w sobie ten krzyk. Kłamiesz, kłamiesz, nie pozwolę ci tak dalej. Lepiej zamić mi jak kamień. Stawiasz mnie, kiedy się zaczyna bez, kiedy prawda kończy się. Czemu myślisz o mnie źle? Czemu tak przestawiasz mnie? Czego boisz się we śnie? również, to Martin Lange. 22,5 minuty po godzinie 18. Zapraszamy do Trójki. Proszę Państwa, teraz Zamość i festiwal Dwa Teatry. Dwa Teatry to jest festiwal organizowany wspólnie przez Polskie Radio i Telewizję Polską. W tym roku odbędzie się właśnie w Zamościu. Dziś w historycznym, renesansowym ratuszu podpisano umowę o współorganizacji tego wyjątkowego festiwalu. Przemysław Lis. Festiwal Dwa Teatry, w którym widzowie mogą oglądać i słuchać spektakli telewizyjnych i radiowych, a także spotykać się z ich twórcami, do 2019 roku odbywał się w Sopocie. Po roku przerwy spowodowanej pandemią wraca w nieco inne, równie piękne miejsce Polski. Zamość, miasto idealne, stworzone na zamówienie najbogatszego Polaka swoich czasów, hetmana Jana Zamoyskiego, herbu Jelita. Co ciekawe, hetman Zamoyski już w XVI wieku wystawiał w swoim mieście spektakle teatralne. Miasto na Roztoczu ma więc długie, sceniczne tradycje. Zamość to bardzo piękne miasto z tradycjami, z bogatą historią, przepiękne. Mówi prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska. I festiwal Dwa Teatry ma bardzo długą tradycję. Teatr Polskiego Radia, prawie blisko stuletnią tradycję. W związku z tym ta zmiana miejsca spowodowana jest tym, że właśnie chcemy, żeby takim wspólnym wątkiem tutaj łączącym te wszystkie słuchowiska była tradycja, była historia, było dziedzictwo. Zamość jest właściwym, najwłaściwszym do tego miejscem. 20. edycja festiwalu będzie wyjątkowo bogata. To ze względu na epidemię oraz fakt, że w ubiegłym roku festiwal odwołano. Będzie można usłyszeć kilkadziesiąt spektakli radiowych, a tyle samo zobaczyć na dużym ekranie. Rok był szczególny, bo był covidowy, ten poprzedni, w związku z czym mieliśmy aż 39 premier. Mówi prezes Telewizji Polskiej Jacek Kurski. Nie odbyła się poprzednia edycja festiwalu Dwa Teatry, w związku z czym jest z czego wybierać. Wybraliśmy 24 spektakle z 39. To będzie i klasyka światowa, i klasyka polska, i sztuki dedykowane, pisane wyłącznie na potrzeby teatru, telewizji. Zamość obfituje w miejsca wyjątkowe, pełne historii, które pozwolą słuchaczom i widzom jeszcze bardziej zbliżyć się do teatru. Pomimo faktu, że miasto zostało zbudowane jako twierdza, dziś nie brakuje w nim miejsc, w których panuje sztuka, mówi dyrektor kreatywny festiwalu Dwa Teatry Janusz Kukuła. Słuchowiska prezentowane będziemy w klubie jazzowym imienia Mieczysława Kosza, pięknym miejscu ze znakomitą akustyką, a słuchowiska dla dzieci w BWA Zamojskim, które mieści się przy rynku. Tutaj wszędzie będzie łatwo trafić, bo Zamość jest tak stworzony, że wszędzie jest blisko, a nam zależy, żeby było najbliżej do serc naszych słuchaczy i widzów. Powstaje specjalna metafora nowa w naszym języku, ale możemy to tak właśnie określić. Festiwal Dwa Teatry, twierdza polskiej i światowej sztuki. Festiwal Dwa Teatry ma formę konkursową. Odbędzie się w dniach od 17 do 20 września. Umowa, która dziś została podpisana, przewiduje organizację festiwalu w Zamościu do 2023 roku. We'll be right back. akustycznie. Prawie 18:30. Kilka słów o tym, co w pogodzie jutro. Dzień podobny generalnie do tego, co mieliśmy dzisiaj. Zachmurzenie umiarkowane i duże, na północy początkowo małe. Miejscami przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem, zwłaszcza na północnym wschodzie. Temperatura na przeważającym obszarze od 21 do 24 stopni, chłodniej miejscami na północy i w rejonach podgórskich od 19 do 20. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków zmieniających się. W czasie burz ewentualnych porywy wiatru mogą sięgać 75 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Witold Lazar. Mów mi dobrze, dobrze mi mów. Łaskocz czule warkoczem ciepłych słów. Wilgotnym szeptem przytul mnie. I mów mi dobrze, nie mów mi źle. I czaruj we mnie na ołtarz duszę złóż. się w sobie zamykam, bo ja na złe reaguję źle i kurczę się w sobie zamykam, bo ja na złe reaguję źle i kurczę się w sobie zamykam. Mów mi dobrze, to grupa Happy Set. Obiecałem Państwu zaproszenia do Węgorzewa. Mam. Festiwal Naturalnie Mazury 2021 odbywa się tam od najbliższego czwartku do soboty. Będzie można usłyszeć debiutujące zespoły i wykonawców. Wystąpią m.in. Nocny Kochanek, Kara Sirogucki, Kobra Nocka oraz artyści sceny debiutów Trójki. Będzie też oczywiście mobilne trójkowe studio prowadzone przez Tomka Rządę i Michała Kiermucia. Zaproszenia mam, zaproszenia są podwójne. Jeśli mają Państwo ochotę, proszę dać znak mailem zd3@polskieradio.pl. Zapraszamy do Trójki pisane razem, @polskieradio, też pisane razem, .pl. Reportaż w Trójce. Za 22,5 minuty godzina 19, a może by tak do tego Węgorzewa wybrać się kamperem? Dlaczego nie? Od kilku lat na naszych drogach i w różnych turystycznie atrakcyjnych miejscach spotykamy coraz więcej kamperów. Pandemia koronawirusa tylko przyspieszyła rozwój tego typu turystyki. W 2021 roku w Polsce zarejestrowano dwukrotnie więcej samochodów kempingowych niż w roku ubiegłym. Jakie są plusy, a jakie minusy wakacji w domu na kółkach? Dlaczego coraz więcej osób decyduje się na taki właśnie wypoczynek i jakie są tego konsekwencje? O tym w reportażu Jakuba Tarki Mój kamper, moja wolność. Wycią, obiadu, kolacja. To nie ma takich pobieżanie żadnych barów, knajpek. Jak są, no to wiadomo, idzie się jakiś obiadek się z jakąś kolację. Nie ma tam, że oszczędzamy aż tak, nie. Ale jak nie ma tu w pobliżu nic, to trzeba sobie samemu zrobić coś do jedzenia. Zdrowa żywność, kiełbaska, boczusz. Nawet schabowy może być. Później na pewno zjemy i popłyniemy sobie pontonem, bo mamy ponton. To jeszcze sobie popływamy dzisiaj, bo jest ładna pogoda. A później wieczorkiem jakaś lampka wina, jakieś przyjemności i spać. Taki zwyczaj, że wiesz, nie panujemy sobie, czyli nie na pan, tylko raczej po imieniu. A na drodze się pozdrawiamy, czy nie bardzo? Staramy się pozdrawiać, znaczy ja pozdrawiam, nie wszyscy odmachują, ale to takie ostatnie dwa lata są, że mniej ludzi odmachuje, dlatego że nie znają zwyczajów. Mamy dużo kamperowców takich przypadkowych ostatnio. Może się nauczą. Muszą się nauczyć, to już nasza w tym rola, tych starych karawaningowców. No ja jeżdżę 31 lat kamperem, także no już troszkę coś tam pojeździłem. U mnie rozłożenie się to jest wyjęcie stolika, dwóch krzesełek i korbeczką marki Zero skręcam i ja już mam biwak. 50 km od Warszawy mamy taką swoją odskocznię. No nie zawsze człowiek ma czas zrobić 200 czy 300 km na jakieś dłuższe podróże, tylko po prostu na weekend. Jeziorko jest, woda jest, fajne miejsce, wspaniali ludzie to prowadzą, także trzeba przyjeżdżać. A nie lepiej wynająć sobie pokój gdzieś z wygodami, z łazienką, ze wszystkim pod ręką? Jest to bardzo częsta dyskusja w kręgu karawaningowym. Ja prowadzę taką dużą grupę na Facebooku, Kampermeistry, i gdy ktoś mówi, gdzie był i na przykład podaje koszty, ile wydał na paliwo, ile wydał na to, na tamto, to czasami ktoś odezwie się, za tyle pieniędzy to ja bym wynajął hotel na tydzień w jakimś tam ciepłym kraju. No tak, tylko my jadąc na przykład do Grecji zwiedzamy 4 czy 5 państw. Nie śpieszymy się, bo taka zasada karawaningowsza to jest nie śpieszyć się, tylko jak najwięcej zobaczyć. Codziennie nocujemy w innym miejscu. Przede wszystkim we własnej pościeli, mamy swoją łazienkę, swoją kuchnię, swoje jedzenie, swoją lodówkę. Nie jesteśmy od nikogo zależni, aby tylko mieć kasę na paliwo. Ja to na przykład jeżdżę w ten sposób, że przykładowo mam 1000 zł, to jadę za 500 w jedną stronę, jak wydam 500, to aha, dobra, za tyle samo muszę wrócić. Ja nie wyobrażam sobie spać w hotelu. Już wszystko w te 2 dni zobaczę i 6 dni siedzenia w tym samym pokoju, na tym samym balkonie, na tej samej plaży, nad tym samym basenem. To nie dla mnie. Wsiadam w kampera, bo już mi się nudzi. Już jadę czasami na drugą stronę jakiegoś jeziora, wioski, miasteczka, lasu, cokolwiek. Zmienić otoczenie. Już mi się podoba. Na długo państwo przyjechali? Na razie na dobę. Czyli rozumiem, że to cel jest jakiś dalszy podróży. Przejechaliśmy całą Polskę wzdłuż. Przejechaliśmy szczególnie zwiedzić Solinę. A państwo skąd jadą? Z Elbląga. Wracamy z powrotem na wybrzeże. A byliśmy jeszcze... Monika, gdzie byliśmy? Jak ta piękna miejscowość? O, w Sandomierzu, w podziemnych grotach, co są pod miastem zrobione, nie? 0,5 kilometra, 17 metrów pod ziemią. Tam, gdzie się spodoba, tam się zatrzymujemy, tak jako tutaj, nie? Bo jechaliśmy nad Zalew Zegrzyński, ale jakoś nam nawigacja pokierowała tutaj. Od dawna państwo tak podróżują? 3. rok. Teraz była pandemia, to żeśmy jeździli tylko na wybrzeże, tam do Stegna, Jantar, całe wzdłuż wybrzeży aż do Szczecina, nie? Codziennie gdzie indziej. Żeby nie w jednym miejscu, bo ja raczej nie jestem taka, żeby siedzieć w jednym miejscu, gdzieś tam wynająć jakiś domek i siedzieć. Spontanicznie. No, wczoraj żeśmy wracali, to żeśmy się zatrzymali na przykład na CPN-ie i prysznic, no wiadomo, trzeba zapłacić, ale można sobie wziąć na CPN-ie prysznic, nie? Także nie, no to jak to co lubi, no my lubimy takie coś, no właśnie. No bo jak jeździliśmy, to zawsze tak, namiot, w namiocie niewygodnie, plecy bolą, przyjdzie deszcz, to co robić w namiocie, siedzieć tylko w tym namiocie, w samochodzie to i można usiąść, pogadać, lodóweczka, wszystko jest, a w namiocie gdzie? Jak mam za namiot płacić, to wolę już kampera mieć i kamperem pojechać, nie? To jest przeróbka, nie? To jest sprinter. Sami państwo tak. Przerabiali no, samochód? No, sami, więc nie jesteśmy tak? Niezależni. Własnymi rękami? Tak, tak, wszystko sami. Miałem 20 tysięcy, no to co to? Kupiłem to, co jest, nie? Można zobaczyć, można, jak to wygląda. Można, jest woda, no wiadomo, nie? Łóżeczko jest podwójne, bo się rozkłada. Łóżko jest najważniejsze, bo trzeba się wyspać. 140 na 2 metry długi. Tu jest cała ta elektrownia. Mamy swój prąd też, nie? Bo są te solary na dachu. Skąd pan wiedział, jak to zrobić? A po co jest internet? Tu jest lodóweczka, płyta indukcyjna, kuchenka gazowa, turystyczne, 2. I co więcej trzeba? I tak się co ruszam, unowocześnia. Udoskonala, nie? Tam karetki robimy, nie? Nie, to nie była właśnie karetka. Nie? Prawdopodobnie to było do przewożenia albo więźniów, albo pieniędzy. Bo to są podwójne szyby. Ma nawet dodatkowy zamek, widzę, jaki zrobiony tutaj. Trzeba tylko siadać, jechać, tankować i zwiedzać. To jak więźniów przewozili albo pieniądze, to podejrzewam, że państwo się bezpiecznie czują w środku. Może jeszcze no. Tutaj coś znajdziemy, jakąś kasiorę. Na ciężkie czasy szukanie zostali. Jak ktoś jeździł pod namiot i mu się podobało, to taka forma spędzania czasu mu będzie odpowiadała. Najlepiej jest chyba przed zakupem, jak ktoś planuje, a nigdy nie karawaningował, to sobie wypożyczyć. Taniej wychodzi. Już później kupić i sprzedawać, jak się okaże, że to nie to. Jak pan prowadzi takie miejsce, to co, w sezonie nie bardzo można wyjechać? No my tak robimy z żoną, że po prostu żona zostaje, ja wyjeżdżam. Ja zostaję, żona wyjeżdża. Dzieciaki się cieszą, bo 2 razy wakacje mają. Nie strach tak kobiecie samej, takim nie, samochodem ciężkim? Nie, w ogóle nie strach. Ja uwielbiam podróżować. Dla mnie im większy, tym lepiej, bo lubię. Nie boję się absolutnie, czy obsłużyć kampera, czego prowadzi się. Jedyna rzecz, która się zmieniła w moim podróżowaniu, że staram się parkować jednak na kempingu, jeśli jestem z dziećmi, dlatego że uważam, że to jest z lekka bezpieczniejsze. Może taki stereotyp, może nie, ale mimo wszystko zatrzymujemy się na kempingu, nocujemy tam bezpiecznie. Szczególnie we Włoszech, w Hiszpanii są takie szajki, które okradają kampery. Oni po prostu wiedzą, że w tych kamperach są cenne rzeczy, ludzie pieniądze mają. No to też trzeba uważać. Jak z Włoch żeśmy wracali, stanęliśmy na noc na parkingu, już w Austrii, między samochodami ciężarowymi. No i poszliśmy spać, rano wstajemy, Odjechaliśmy jakieś 50 kilometrów. Ja tak biorę, tu kurtkę miałem za fotelem. Patrzę, nie ma tej kurtki. A żona jeszcze, jak się obudziłem, to mówię, zobacz, torebkę z przodu zostawiłaś, nie? I później ona tak mówi, ta torebka była rozgrzebana, nie? Szuka, wszystko było, tylko pieniądze powyciągali. No, ale już odjechaliśmy 50 kilometrów i ci, co kradli, to liczyli na to, nie? Że kart się nie ukradnie, to się tego nie zgłosi. No i myśmy nic nie słyszeli. Musieli nas zagazować, wejść w tym czasie, jak żeśmy spali, nie? Jak nas uśpili. Przewiskali i koniec. No, najgorsze to, że kurczę, jest taka świadomość, że świadomość tej nieświadomości, nie? Że spała, oni tak, chodzili. Oni tak, chodzili, tak, buszowali. Przecież to różnie mogło się zdarzyć, nie? Jak się człowiek obudził, to by się próbował bronić. No nie wiadomo, jakby to się skończyło. Zawsze jakieś tam przygody się zdarzają. Podobno pies jest dobry dla rozpieczenia. Nie wiem, nie mam pojęcia. Ja o tym nie myślę, bo jakbym zaczął się bać, to bym przestał jeździć na dziko. Na moje te 30 parę lat kamperowania jedyne przygody negatywne, jakie miałem, typu kradzież, czy jakieś pijańskie burdy, czy coś, to zdarzyły się na kempingach. Na dziko nie zdarzyło mi się. I często mnie ludzie pytają, Gino, ty się nie boisz stanąć tak na dziko, że cię coś zrobią? Ja mówię, nie, no właśnie ja się nie boję tak stanąć. Następni kamperacy przyjeżdżają. Tak, to jest taki kamperek, widać, przerabiany. Ktoś go sobie sam zbudował. Jest 1/4 kosztów nowego. Tych samochodów się tak dużo zrobiło, że zwyczajnie zaczęło brakować miejsca dla tych ludzi. Kempingi w zeszłym roku to w ogóle była tragedia, tak zatłoczone. Kampera. Namiotu nie było gdzie postawić. W tej chwili nie ma prawie gdzie pojechać i stanąć na dziko. Kiedyś stawaliśmy, można było tydzień na golasa latać, bo nikt nie przyszedł, a w tej chwili stoi 10-15 kamperów. Jeszcze się kłócą między sobą, albo się tak zgadają, że lubią disco polo i jest łopo-copo całą noc, cały dzień, całą noc, cały dzień. To jest najgorszy okres od wielu, wielu lat. Dlatego, że bardzo dużo przypadkowych ludzi nagle dostało kampery. Te ostatnie 2 lata skończyły się tym, że gdziekolwiek się zjedzie z głównej trasy, zakaz wjazdu, zakaz wjazdu, zakaz wjazdu. Przykładowo ja na Mazurach miałem niedaleko Biesowa taką miejscóweczkę nad jeziorem tej Stymy. Ostatnio pojechałem, ogrodzone, nie da się wjechać. Ale że znałem właściciela tego terenu, to podjechałem, mówię, do czego tak się stało, że już nie można tam wjechać? Powiedział wprost, mówi, pan przyjeżdżał, to pan zostawił czyściej jak było. Ale w zeszłym roku, czyli pierwszy rok pandemii, taki syf, jak nam zostawili tutaj, było pełno kamperów i ja mam dosyć sprzątania po nich. Po prostu wolę ich nie wpuszczać. On mówi, pan chce, niech pan sobie wjedzie, daje klucze do bramki, może pan sobie stanąć. Ale nikogo obcego nie wpuszczę. My, stara wiara, taka karawaningowa, dostała po tyłku, jak to się mówi, przepraszam za wyrażenie, przez tych ludzi przypadkowych, którzy myślą, że wszystko wolno, jak się już ma kampera i wszystko można robić. Tak nie jest. Ja wiem, że wielu jest bogaczy, owszem, mają drogie kampery, biorą je w leasingu, tylko nie mają duszy karawaningowców. Trzeba to zmienić. Dużo chętnych na wynajęcie. Jak już tylko my skończymy urlop, to już są chętni, którzy by chcieli wynająć samochód od nas. Żony i samochodu się nie pożyczą. A ja od przyszłego roku już na emeryturze, to już mogę jeździć, gdzie dusza zapragnie, nie muszę wracać na czas. To jest ta wolność, ta przyjemność. Ja nie wiem, gdzie ja będę spał następnej nocy. Zwiedziłem z moją panią praktycznie całą Polskę wzdłuż i wszerz. Ale nigdy nie byłem w Augustowie. 2 lata temu na majówkę wymyśliliśmy, zobaczymy, jakie to są te augustowskie noce, słynne. Stanęliśmy na parkingu nad jeziorkiem, oczywiście na dziko. Przysnąłem koło 24. 15 minut później na ten sam parking przyjechali drifterzy augustowscy i tak do 3 nad ranem jeździli w kółko. Rano mówię, no słuchaj, noc augustowską mamy zaliczoną, idziemy zwiedzać. 1,5 godziny cały Augustów zwiedziłem. A majówka przed nami, co tu dalej robić? To nawigacja. Tak patrzę, mówię, słuchaj, to jakieś jeziorko jest w lesie. Coś nas ta nawigacja trochę oszukała. Jechałem ze 30 albo 40 kilometrów szutrową drogą. Patrzę, granica państwa, Litwa. Trzeba paszporty? Nie trzeba. No to jedziemy na Litwę. No i dojechaliśmy sobie do Doskiennik. No i dalej w głąb. No. I